50 languages. 100 Sata الظروف أدفيربيا في وقت مضى أبدا ليس بعد Jo kerran, ei koskaan. هل سبق أن كنت في برلين؟ Oletteko jo kerran olleet Berliinissä? لا أبدا. En koskaan. أحد ما، لا أحد. Joku, ei kukaan. أتعرف أحدا هنا؟ Tunnetteko täältä jonkun؟ لا، لا أعرف أحدا. En tunne täältä ketään. لا يزال، لم يعد. Vielä, ei enää. هل ستبقى طويلا هنا؟ Jäättekö vielä pitkäksi aikaa tänne? لا، لن أطيل البقاء هنا. En jää enää pitkäksi aikaa tänne. شيء آخر، لا أكثر من. Vielä jotain, ei enää mitään. أترغب في تناول مشروب إضافي؟ Haluatteko juoda vielä jotain? لا، لا أريد أكثر من ذلك. En halua enää mitään. قد، ليس بعد. Jotain, ei mitään. هل أكلت شيئاً؟ Oletteko jo syöneet jotain? لا. لم آكل شيئا بعد. En ole syönyt vielä mitään. أحد ما. لا أحد. Vielä joku. Ei enää kukaan. هل هناك أحد يريد قهوة؟ Haluaisiko joku vielä kahvia? لا. لا أحد. Ei enää kukaan.